push me down, they wanna see you fall down. Won't tell anybody how you turn my world around. I won't tell anyone how your voice is my favorite sound. I won't tell anybody, won't tell anybody. They wanna see us fall, they wanna see us fall down. Vrijdag 6 oktober 2017. We openen de show met deze zangeres. Cheryl Cole, zo heet ze. En het prachtige Parachute klonk. Het is even na 11 bij jouw lokale omroep. En jij weet wat dat dan betekent. Tot middernacht, de late avond. Met Frans van der Drift. We zijn gewoon weer een uurtje samen. Met in ons radiomagazine vandaag 4 onderwerpen. In de kunsthal staan tot half januari katten centraal. Er is weer een prijs gewonnen door Camera Express. Vlaardingen sluit zich aan bij het Huiskamerfestival Muziek bij de Buren. En het Erasmus MC spant zich in om ook op haar afdeling urologie de zorg voor haar patiënten te verbeteren. Hoe? Dat hoor je zo. Maar nu eerst nog mooie muziek in de late avond van onder andere de soulzanger Stevie B. Arms here next to me forever. get you to see that I'm falling apart since you've been gone. I can never be sure I could ever let go. Your love is much too strong. There are some things that I guess I never know. When you love someone, you gotta learn to let them go. Prachtige klanken van Stevie B. Ja, dat kan hij wel. Je eventjes pakken. Even je in je hart raken met Dream About You. Tot en met 14 januari belicht de Kunsthal in Rotterdam hoe kunstenaars de laatste anderhalve eeuw naar katten hebben gekeken. In 7 kabinetten komen de verschillende kanten van de kat naar voren. Van de verleidelijke kat, die sinds het Parijs van de 19e eeuw het Franse artistieke milieu verovert als icoon voor het bruisende nachtleven, tot de kat van het goede leven die spinnend en slapend zijn 9 levens doorbrengt. Ook de rebelse kat uit menig slapstickachtig filmpje dat op internet massaal gelijkt wordt, is in de tentoonstelling te zien, belooft de Kunsthal. Je hoort een bijdrage van Herman de Bruin. Wij gaan het hebben over kunst in de regio en dat doe ik met Willy Atema. Welkom Willy, dank dat je er bent. Ja, dank jij gaat altijd over kunst vertellen en nu heb je het over kattenkunst. Ja, ik ga je vertellen Herman over de expositie Kattenliefde. 9 levens in de kunst. Dat is een tentoonstelling in de Kunsthal in Rotterdam. Dat hebben ze leuk die bedacht. Die is net geopend. Dus ja? Het is een ontzettend aardige tentoonstelling. Ik kan niet anders zeggen. Ik denk dat het een van de grote publiekstrekkers zal worden van de Kunsthal deze periode. Want katten zijn heel erg in. Katten zijn in. Ik ben zelf niet zo'n Facebooker, maar als je het openzet, dan gaan de filmpjes miauwen je voorbij. De kat is ook het enige beest wat je naar Londen kan sturen en wat toch weer met miauw terugkomt. Ja. Want de tentoonstelling opent doordat je meteen tegen hele grote foto's aanloopt van katten. Katten met een kraag om en katten met een kroontje op. En ik ben niet zo van de verklede beesten, maar eigenlijk is het zo ontzettend guitig en geinig zoals dat eruit ziet. Het is ontzettend speels. Het is echt een heel aardige tentoonstelling waar het hele gezin plezier aan kan beleven. Ja. Je hebt het over foto's, ook schilderijen? Ja, er zijn. Het is de 19e eeuw Parijs ook. Er zijn heel veel affiches te zien van Montmartre. We hebben daar een hele beruchte bekende graficus gehad, Alexander Steinlen. Een realist die kritiek gaf op de maatschappij, maar tegelijk ook helemaal mechokken was van katten. En die heeft heel veel van die beesten in allerlei poses afgebeeld. Ook het kattentheater, ook affiches van tentoonstellingen die er waren. Ze zijn heel bekend, zijn ook heel vaak in het Van Gogh Museum te zien. Wat natuurlijk over de 19e eeuwse kunst gaat. En die hangen daar ook. En dat is ja, gewoon heel aardig om naar te kijken. Dat is gewoon ontzettend speels, plezierig, leuk. En als je van katten houdt, dan is het extra belangrijk om daar naartoe te gaan. Ja, en wat ze ontzettend aardig hebben, daar was ik heel verrukt van. Want je wilt toch graag dat de jonge garde naar het museum komt. De kinderen. Ja. Ze hebben op parkniveau, dus de zaal die grenst aan het park. En aan de achterkant hebben ze een kattenparadijs ingericht met kunstgras en kunstbloemetjes en kunstklimop. En daar hebben ze ook een catwalk gemaakt, een kattenwalk. Dat de kleine modelletjes daar een beetje kunnen showen. En daar liggen een heleboel kussens en zitzakken. En iedereen kan zich neervleien op zijn kats, tegen elkaar aangekroeld. En wat ook, video's kijken, fotootjes maken, affiches aan de wand bekijken. Pret, ja. Ontspanning, pret, gewoon genieten van dat beest wat je heel erg aanspreekt. Ja. En laten we nog het kattenduet horen op dat moment? Ja, van Rossini. Ja. Ja, dat zou wel heel mooi zijn. Ja. Dat is wel een spektakel. Wat ook heel leuk is om te zien, we hebben een echte kattenschilderes gehad. Dan ben ik verdorie op dit moment even de naam vergeten. En van haar hangen ook een aantal echt ontzettend aardige schilderijen om te bekijken. Het is echt een tentoonstelling waar je met het hele gezin naartoe moet. En waar je best ook wel de hele middag zo'n beetje kunt hangen. En voor kinderen ook leuk dus. Ja, heel leuk. Kinderen vinden katten natuurlijk ook prachtig. Maar er loopt geen echte kat rond daar, denk ik. Nee, ik denk niet dat huisdieren in het museum toegelaten worden, Herman. Jammer. Eigenlijk. Jammer, hè? Nou ja, misschien zo'n beestje in een mandje met een batterijtje die zo ligt te ademen of zo. Ze moeten jou inhuren als tentoonstellingsinrichter. Nou ja, misschien wel. Zou misschien wel een carrière switch voor je wezen. Kunst in de regio. Kunsthal Rotterdam exposeert de kattententoonstelling. Je hebt er glorieus over verteld. Dank je wel. En geen miauw gehoord. Dus, dat, nou ja, ik vertelde al dat die kat het enige beest is in de hele wereld wat in alle talen maar één geluid voortbrengt. Hè? Miauw. Okay. Honden zeggen woef en blaf. En koeien zeggen dit en dat. Maar een kat zegt alleen maar miauw. Hé, dat is leuk om dat even te weten. Maar je komt veel meer te weten als je naar de kunsthal gaat. Ja. En als je kijkt op de website van de kunsthal, denk je dat je Ja, tot 14 januari, dus tijd genoeg. Met de museumjaarkaart. Dus. Kom je dan makkelijk in. En het is een prachtig museum. Ja. Ook voor andere dingen nog. Ja, vier tentoonstellingen, waaronder de katten. De kat komt naar voren. Willy Atema, kunsthistoricus en van het kunsthistorisch bureau Kunst en Kunde. Dank je wel voor deze informatie en heel veel plezier als je nog een keer gaat naar de katten. Je vais te raconter l'histoire. Faut ce qu'il faut. D'un gars qui voulait changer l'histoire. Trop c'est trop. Il était fils d'un militaire et né dans un canon. Sur sa brassière, il y avait déjà des galons. Un homme de guerre, c'est pas la moitié d'un con. Et allez, oh! Un petit coup de Marseillaise. Oh non! Un petit bout de la Madeleine. Sûrement pas! Vive la bourre à la française. Et vive la France et la Corrèze. Ouh! Tout finit par des chansons. Moi mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires. Mais je m'en fous. Oh, oh. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae. Oh. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae. Oui, je m'en fous. Il épousa un jour de gloire. Faut ce qu'il faut. Une demoiselle nommée Victoire. Trop c'est trop. Elle était fille de légionnaire, d'ailleurs elle sentait bon. Devant le maire, la belle n'a pas dit non. Elle était fière d'être la moitié d'un con. Allez! Un petit coup de Marseillaise. Ouais, tiens. Un petit bout de la Madeleine. Vive l'amour à la française. Et vive Paimpol et ses falaises. Ouh! Fini par des plongeons. Et moi mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires. Mais je m'en fous. Oh, oh. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae. Ouais, je m'en fous. Voici la fin de mon histoire. Faut ce qu'il faut. Bien sûr, c'est difficile à croire. Trop, c'est trop. Un jour au cœur de la mitraille, un boulet de canon fit une entaille plus large que ses galons. Du champ de bataille sortit la moitié d'un con. Et allez, un petit coup de Marseillaise. Ouais, non, non. Un petit coup de la Manon. J'ai dit non. Vive l'amour à la française. Et vive enfin le Père Lachaise. Tout fini au goupillon, pompon. À moi, mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires. Mais je m'en fous. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Frans van der Drift. Don't know when I've been so blue. Don't know what's come over you. You found someone, and don't it make my brown eyes blue? I'll be fine when you're gone. I'll just cry all night long. Say it is all true, and don't it make my brown eyes. Give me no reasons, give me alibis. Tell me you love me and don't let me cry. Say anything, but don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had. But honey, now I langzaam draaien ze er weg. Dat is toch jammer. Crystal Gayle, een country zangeres van formaat. Ze betrad de grote hitparades in de wereld. Het Don't It Make My Brown Eyes Blue. Camera Express is op 14 september 2017 uitgeroepen tot winnaar van de beste webshop award 2017-2018 in de categorie elektronica. De consument was de jury en koos voor de foto- en filmgigant boven alle andere elektronica bedrijven. Steeds meer mensen zijn bezig met fotografie en film. Radio Capelle sprak erover met Ben Cornelissen, algemeen directeur van Camera Express. Ja, Ben, goedemorgen. Ten eerste van harte gefeliciteerd met weer een prijs. Ja, het is de tweede in een korte tijd, Rob. Dus we waren echt overdonderd, verrast. Zeker omdat we in een categorie waar toch grootmachten zoals Mediamarkt en Coolblue ook meedongen naar deze prijs, is het heel leuk om dit te mogen winnen. Ja, want de concurrentiestrijd tussen bijvoorbeeld jullie, Coolblue, Mediamarkt, die is groots. Nou, wij zijn natuurlijk een beetje een specialist. Dus wij vinden niet echt dat we concurreren. Maar het zijn natuurlijk wel bedrijven waar iedereen tegenop kijkt. En wij, ook ik als ondernemer en ook als team, zijn het toch heel leuk om daarmee te kunnen concurreren. Vereerd ook over deze prijs, want die was, wanneer was die weggegeven? Donderdag? Ja, dat is afgelopen donderdag in de Zuidas in Amsterdam. Dus dan moeten we het eentje rijden, maar dat doen we graag. Ja, en dan een prestigieus gezelschap van allemaal topmanagers en CEO's van alle grote bedrijven van Nederland. Ja. Want jullie zitten dan in de elektronica afdeling, zeg maar, de categorie. Maar wat speelt er nog meer mee in de retail? Ja, de retail awards zijn voor wonen, voor cosmetica, voor allerlei verschillende disciplines worden deze awards uitgereikt. En wij zitten natuurlijk met onze discipline vallen we in elektronica. Maar ja, wij zijn natuurlijk maar een klein deel van de elektronica. En daarom is het juist leuker om mee te mogen dingen naar deze award. Ja, ja. Uiteraard. En het speciale eigenlijk is ook, is degene die jullie op nummer 1 hebben gezet, dat zijn de consumenten. Ja, ja, want uiteindelijk is het consumentenpanel wat deze award kiest. Door middel van waarderingen op allerlei verschillende vlakken. Dus iedereen denkt altijd bij beste webshop award dat je de beste techniek hebt en de mooist gebouwde webshop. Maar er komt veel meer bij kijken. Het is eerder een award voor een teamprestatie. He, want uiteindelijk is het de inkoop die kiest het assortiment wat de mensen beoordelen. Is het een goed assortiment? Het is de klantenservice die de chat en de telefoon bemant tot 12 uur 's avonds bij ons. En het is de marketing die de content en de banners en de aankleding doet van de website. En daar wordt eindelijk allemaal op beoordeeld. Dus het is niet zomaar, voor ziet hij er mooi uit, is het een goede techniek? Nee, het is een totaalconcept van hoe voelt de klant zich geholpen in je webshop? Ja, ja, ja. Ja, want straks gaan jullie naar de experience toe. En dan ga je ook een beetje naar het 24/7 element toe. Zie je dat hier al terug? Je noemt zelfs die chatservice tot 12 uur 's avonds. Is dat gewoon waar we naartoe gaan? De 24 uur economie? Ja, ik denk zeker voor digitaal winkelen dat het echt de 24 uur economie al is. En dat zie je ook al. We hebben de afgelopen jaren ook de telefonie uitgebreid. En je ziet dat de piek ligt om 10 uur 's avonds bij ons in de webshop. Dan pas worden echte bestellingen gedaan. En dan gaat de telefoon ook hard over. Want dan, ik zeg het altijd maar, kijk naar mezelf. Dan is de rust in het huis wedergekeerd. De kinderen op bed. En dan ga je zelf eens even kijken waar je voor leuks je kan bestellen. Ja, en dan overleg je dat nog even met de partner of de echtgenote. En dan maak je een keuze. Maar dan wil je ook dat je, als je nog iets wil weten, dat er iemand bij de chat zit. Ja, en nog veel belangrijker is dat hij ook verstand heeft van de producten waar je interesse in hebt. Want dat is nogal het onderscheidend vermogen van ons. Je kan de producten aanbieden in een webshop, maar dat je dan iemand aan de lijn krijgt die je ook uitleg en advies kan geven over hetgene wat je wil kopen, dat is toch wel redelijk uniek aan het worden. Dan ga je naar de retailer van het jaar. Dat is eigenlijk dat is niet iets wat we alleen maar in Nederland doen. Hè? Het is gewoon een wereldwijd fenomeen. Nou, de retailer of the year, dat wordt in Nederland gesponsord door ABN AMRO, is echt iets wat je ook in het buitenland veel terugvindt. En het is echt wel een hele prestigieuze prijs. Ja. Want je bent nu winnaar in de categorie. Maar op 26 oktober dan is het Retailer of the Year gala. En daar wordt dan verkozen de echte retailer. Dus niet per categorie, maar gewoon er is er maar één die wint. Ja, de overall categorie. Dus dan moeten we zelfs gaan strijden tegen de Action, de Ethos en allerlei andere grootmachten in de retail. Dus dat voor ons is dat ook heel leuk. Daar gaan we zeker ons best voor doen. Maar eigenlijk was dit voor ons al de hoofdprijs. Ja. Wat staat er voor de komende tijd op de agenda van Camera Express? Nou, we gaan de komende tijd in 1 oktober, begin oktober, gaan we onze winkel openen in Groningen. Dus dan zijn we naast Leeuwarden ook in Groningen gevestigd. Dat is nummer 14. Dat is een hele belangrijke stap in onze landelijke dekking. En natuurlijk gaan we naartoe werken dat we ons experience centrum gaan openen in Capelle aan de IJssel. Ja. Maar welk onderdeel van jullie is het meest? Is dat film, foto? Hoeveel mensen in Nederland, om maar wat te noemen, zijn met zoiets bezig. Jullie organiseren wel eens van die weekenden. En er komen gigantisch veel mensen op af. Ja, als wij events organiseren binnen het foto en videografie, dan moet je echt denken dat er gewoon zomaar 12.000, 13.000 mensen op afkomen. Dus dat is echt enorm. En zeker voor een niche categorie. En we zien dat fotografie enorm in opkomst is. Dat mensen kwalitatief betere foto's willen maken. Dat mensen het leuk vinden om geïnspireerd te worden. Het leuk vinden om dingen te leren. Dus doen we ook heel veel aan met onze academy. En de categorie is zelfs voor het eerst, geloof ik, in 10 jaar is de categorie weer groeiende in Nederland. Dus er wordt weer meer besteed aan foto- en videoapparatuur van een hogere kwaliteit. En dan nog natuurlijk de hoofdprijs binnenslepen. Okay. Hartelijk dank, Ben Cornelissen, algemeen directeur van Camera Express. Dankjewel. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So, honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head. Thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how mooi nummer in de late avond vandaag. Ed Sheeran, de man die de laatste jaren vele hits scoort. En daar zat deze ook tussen en daarvan raakten we in de ban. Thinking Out Loud, zo heette het. In heel Zuid-Holland, de late avond met Frans van der Drift. Many a tear has to fall. But it's all in the game. All in the wonderful game that we know as love. You have words with him. And your future's looking dim. But these things your heart can rise above. Once in a while he won't call, but it's all in the game. countryside with a sweet bouquet, and he'll kiss your lips and caress your waiting fingertips, and your heart will fly away. Once in a while he won't call, but it's all in the game. Soon he'll be there at your side with a sweet bouquet. He'll kiss your lips and caress your waiting fingertips, and your heart will fly away. Vele versies zijn er van dit nummer gemaakt. En vandaag koos ik in de late avond voor deze vertolking. Cliff Richard deed het op zijn eigen wijze in It's All in the Game. Vlaardingen sluit aan bij het Huiskamerfestival van Nederland, Muziek bij de Buren. Laat je verrassen door de muzikaliteit en gastvrijheid. Op zondagmiddag 10 december 2017 presenteert Vlaardingen wat het te bieden heeft aan opkomend en gearriveerd muzikaal talent. Uniek aan Muziek bij de Buren is dat de optredens plaatsvinden in minstens 20 huiskamers verspreid door de hele stad. De optredens zijn vrij toegankelijk, zodat iedereen onbeperkt kan genieten van de Vlaardingse muzikaliteit en gastvrijheid. Je hoort Mariska de Vries in gesprek. Het Huiskamerfestival Muziek bij de Buren gaat ook van start in Vlaardingen. Ik ga daarover praten met Remco Meijer. Hij is projectleider van Muziek bij de Buren Vlaardingen. Remco, waarom gaat dit festival ook in Vlaardingen van start? Hoe komt dat zo? Het heeft al een verleden Muziek bij de Buren. Het is gestart in Arnhem. En als het goed is, komt daar nu de 6e editie. En daar sloeg het eigenlijk zo aan dat er meteen al de 2e editie meerdere steden mee gingen doen. En deze editie gaan er 15 meedoen. 15 steden in heel Nederland. Die gaan laten zien hoe gastvrij en muzikaal Nederland is. En in dit geval hoe gastvrij en muzikaal Vlaardingen is. Want wat houdt het festival precies in? Het is een huiskamerfestival. Ik neem aan dat bij de mensen thuis muziek gemaakt gaat worden. Ja, het is een heel duidelijk concept eigenlijk. Er gaan minimaal 20, maar we hopen 30, 40 huiskamers open in de stad. En daar gaan lokale muzikanten, artiesten kleine optredens verzorgen. Hoe dat eruit ziet is dat er 3 keer 30 minuten in een huiskamer wordt gespeeld. En er wordt een heel blokkenschema gemaakt. En mensen gaan eigenlijk door Vlaardingen lopen om allemaal mooie huiskamers te zien en hele mooie muziek te beleven. Ja, zijn jullie gevraagd als Vlaardingers om hieraan mee te doen? Of heeft de stad zelf het initiatief genomen? Hoe is dat gegaan? Ja, Arnhem is bij ons terechtgekomen. En ja, ze zagen Vlaardingen als een mooie plek om dit ook te gaan doen. Ze hadden binding met de Kroephoekfabriek ook, die kennen ze. En zo is het balletje zo hadden ze het idee van in Vlaardingen moet dit ook gewoon. Zit genoeg muzikaal potentieel om dit hier ook op poten te kunnen zetten? Dat zonder twijfel. Want wat voor soort muziek gaat het om? Is dat richting klassiek? Is het pop? Is het gevarieerd? Jazz? Je kan van alles verzinnen natuurlijk. Ja, alles. Alles? Ja, ja, ja, het mag van hiphop tot klassiek, van rock tot singer-songwriters. Alles is mogelijk. Als de huiskamers het maar toelaten natuurlijk. Ja, dus je moet, als je muzikant bent en je wilt het niet bij jezelf thuis doen, kunnen ze dan contact met de organisatie opnemen om te vragen waar plek is? Of moet je dat zelf regelen? Nou, wat er gebeurt is, sinds maandag zijn de inschrijvingen geopend. Dat kan via de website www.muziekbijdeburen.nl. Dan kan je gaan naar Vlaardingen. En dan staat de aanmelde huiskamer. aanmelden artiest. En het is heel erg overzichtelijk. Het zo komt wordt allemaal het gekoppeld. Bij ons binnen. Ja. En daarna gaan er matches gemaakt worden met de artiesten en de huiskamers. En daar wordt ook een moment voor geprikt. Dus eind november zullen, dat is een superspannend moment natuurlijk, zullen de huiskamereigenaren en de muzikanten elkaar voor de eerste keer gaan zien. Ja, dan komt er een confrontatie om te kijken of het echt bij elkaar past en of dat een mooi feestje gaat worden. Want de uiteindelijke dag, wanneer is dat? Dat is 10 december. 10 december, dan is het al een beetje donker buiten en dan wordt het binnen heel gezellig in al die huiskamers. De kaarsjes gaan aan en de warme chocomel staat op. Ja. Precies. Gaat dit een vervolg krijgen of gaan jullie gewoon eerst kijken hoe dit gaat verlopen en dan kijken of het volgend jaar weer van start gaat? De ervaring leert dat het overal waar het plaatsvindt, dat er meteen weer een nieuwe editie gepland wordt. Dan worden mensen zo enthousiast dat het vanzelf gaat rollen. Ja, het wordt echt omarmd. Want in Arnhem is, wat ik al zei, is het begonnen. Vorig jaar zaten ze geloof ik op 110 huiskamers. Zo, prachtig. Ja, en ze zijn ook gewoon klein begonnen, weet je wel. Dus ja, je krijgt er al heel erg warm van alleen al wat er gaat gebeuren die dag. Dus ik hoop dat andere mensen dat ook hebben. Ja, nou moet de organisatie dat natuurlijk allemaal in goede banen leiden. Jij vertegenwoordigt hier de organisatie. Ja, klopt. Uit wat voor mensen is dat allemaal ontstaat, die organisatie? Want dat moeten allemaal mensen zijn die in de muziek zitten, maar ook verstand hebben van Vlaardingen. Die allemaal weten waar ze die huiskamers kunnen vinden. Ja, sowieso waar ze de huiskamers kunnen vinden. Maar we gebruiken natuurlijk ook de media om de mensen te bereiken. We hebben wijkcoördinatoren. En dat zijn degene die ook bij de mensen thuis gaan komen. Want als ze zich inschrijven, dan krijgen ze redelijk snel al een mail of een telefoontje van de wijkcoördinator. Die graag langs wil komen om het gesprek te voeren. Wat is er allemaal mogelijk in jullie huiskamer? En we hebben een redacteur die zorgt dat het de wereld in geholpen wordt. Maar vooral ook dat de festivalkrant die verspreid wordt in Vlaardingen er mooi uit gaat zien. Precies, die komt er ook nog. Ja, daar kan iedereen zeker kijken wat waar allemaal te zien en te horen is in welke huiskamer. Met de blokkenschema. Zijn jullie allemaal vrijwilligers? Ja, daar komt het wel op neer. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik krijg wel iets betaald als projectleider. Maar dat is eigenlijk een vrijwilligersvergoeding. Dat is liefdewerk oud papier, maar dat is gewoon ontzettend leuk. Want wat doe je in het dagelijks leven daarnaast? Ik ben evenementenorganisator. Dus je hebt verstand van hoe zoiets in elkaar gedraaid moet worden? Ja. En ben je ook muzikant of dat niet? Ik heb 15 jaar op amateurniveau muziek gemaakt. Heel veel opgetreden. En, dus je hebt er wel feeling mee? Ja. Dit is wel iets wat absoluut jou heel erg enthousiast maakt? Ja, ik denk dat ik zelf dan in die jaren 300 optredens heb gedaan of zo. En ja, als ik daar naar terugkijk, ik heb nu de tijd er niet meer voor, maar dan... Dat was leuk. Het wel weten. Ja, dat was echt fantastisch. Wanneer kunnen mensen de festivalkrant verwachten? Wanneer wordt die verspreid in Vlaardingen? Ja, dat is begin december, als ik het goed... Op tijd om op 10 december te beslissen waar je gaat kijken en gaat precies, luisteren. Ja, natuurlijk, ja. Tot slot nog even de website waar mensen alle informatie kunnen vinden en zich ook kunnen opgeven voor het festival. Ja, dat is www.muziekbijdeburen.nl. Zo simpel kan het zijn. Zo simpel kan het zijn. En dan natuurlijk naar de afdeling Vlaardingen. Vlaardingen, ja. Goed, ik hoop dat er heel veel huiskamers open gaan en dat het nog jarenlang een mooi evenement in Vlaardingen gaat worden. Ik sprak met Remco Meijer, de projectleider van Muziek bij de Buren uit Vlaardingen. Dankjewel. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Ik was van plan me nooit te laten grijpen, toch ben ik stiekem meegenomen in de maalstroom van de tijd. Ik lees de krant en voel de pijn hier, al het drama wat gebeurt. Maar ik denk ook, dan gaan we weer in de cirkel meegesleurd. Vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed. Als de wereld losgaat, hoor dan wat ik zeg. Ik zeg je dat er altijd nog meer goed is dan het slecht. En als de oorlog losbreekt, ben ik het die je vangt. Dan zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan angst. Maar als je landen bombardeert, krijg je telkens weer terug wat je verdient, al doet het lijden nog zo zien. Maar als de wereld losgaat, ben ik hier nog bij. Dan zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan lijden. En als de oorlog losbreekt, ben ik het die je vangt. Dan zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan angst. Koppen schreeuwen crisis. Ik zie ze schrijven over wij en zij. Ik tel alleen verliezers. De maalstroom van de tijd. Kijk naar mijn zoon en voel de pijn hier. Al het drama wat gebeurt. Wat zou ik doen als hij er niet meer was? Ben ik de cirkel ingescheurd. Vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik 's avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Tot middernacht, de late avond met Frans van der Drift. Dreaming, I must be dreaming. Or am I really lying here? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And oh, I just fall in love again. Just one. Even een ogenblik, gewoon eigen tijdse muziek in de show. Diggy Dex kwam in de late avond met Morgen komt het goed. En dat klinkt ook goed, toch? En daarna hoorde je Anne Murray. Zij zong I Just Fall in Love Again. De afdeling urologie is een academische afdeling binnen een van de belangrijkste centra in Europa, het Erasmus MC. Zij stelt zich als doel de zorg voor patiënten met urologische aandoeningen voortdurend te verbeteren door vindingen die voortkomen uit innovatief onderzoek. Daarbij draagt zij die kennis uit naar patiënten, studenten en beroepsbeoefenaars. We gaan luisteren naar een gesprek dat Herman de Bruin daarover had. In de studio is aangeschoven dokter Chris Bangma, uroloog en hoofd van de afdeling urologie van het Erasmus MC. Meneer Bangma, welkom. Dank u wel. Urologie, dat is een specialisatie in de onderbuik en de blaas en dat soort zaken allemaal. In de gezondheidszorg worden veel stappen gemaakt. Gebeurt dat ook op de afdeling urologie? Denk je het wel, hè? Ja, zeker, zeker. De urologie is een heel technisch georiënteerd vak, maar ook op vele facetten. Want wat men zich soms niet beseft, dat het inderdaad de ziekten zijn die bij de nieren horen, de blaas, de voortplantingsorganen. Ja. Daarbij hoort dan natuurlijk ook de prostaat en de teelballen. Dus dat betekent dat het te maken heeft zowel met continentie of incontinentie problematiek, of met fertiliteit, dus voortplantingsvruchtbaarheidsproblematiek. Ja. Ja. Maar ook heel veel kinderen met aangeboren afwijkingen. En natuurlijk een groot deel van ons werk is toch bij de ouder wordende bevolking, hè, het optreden van kanker van een van deze organen. Ja, ja, dat is wel een punt wat heel belangrijk is. Omdat mensen ouder worden, krijgen ze meer kankergevallen? Ze leven langer. Ja. En daardoor krijgt de ontsporing van de cel, eigenlijk de ontsporing van ons genetisch mechanisme om allerlei dingen te beschermen in die cel, ja, die krijgt eigenlijk meer kans. Dus hoe ouder je wordt, hoe meer kans je natuurlijk krijgt dat er toch ergens een keer een foutje optreedt in dat hele spel wat zich in die cel afspeelt. Ja, nou hebben we de laatste jaren natuurlijk heel veel stappen gemaakt in het kankergevallen. Want ja, vroeger was het zo, je was ten dode opgeschreven, meteen al eigenlijk. Denk ik, ja, ik bedenk het ook maar. Maar nu is het zo dat mensen zeggen, ja, het is gewoon te genezen. Het wordt ook heel vaak genezen, toch? Ja, dat klopt. Als we kijken bijvoorbeeld naar de teelbalkanker, die speelt voornamelijk af bij jonge mannen. Hmm. Ja, daar wordt 95% van bij de eerste behandeling volledig genezen. Ja, ja. En dan komen er heel veel, zijn er natuurlijk aspecten die daarna komen die het wat complexer zouden kunnen maken. Hmm. Maar dat is dus een heel groot gedeelte daarvan. Ook nierkanker valt, als het niet uitgezaaid is, prima te behandelen door dat te verwijderen. Ja. Maar bijvoorbeeld met vormen van blaaskanker, dat kan soms heel wat lastiger zijn. Want 25% van de blaaskankers is dusdanig doorgeroeid door de blaas, dat er soms ingrijpende therapieën, zoals blaasverwijdering, dan wel combinatietherapieën van chemotherapie met radiotherapie, een rol spelen. En dat kan zeer ingrijpend zijn voor mensen. Ja. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter dan. Want als het doorwoekert, ik noem dat maar even dat woord. Dat geldt niet altijd. Nee, tenminste, niet voor alle ziektes. Nee, nee. Want bij sommige kankersoorten kun je er zo vroeg bij zijn dat eigenlijk die kanker helemaal niet bedreigend is voor je, voor het leven. Nee, nee. En dat je daar rustig, bij wijze van spreken, 100 jaar mee zou kunnen worden. Maar dan wel in de gaten houden. Maar dan moet je het wel in de gaten houden. Ja, ja, precies. En dat zijn allemaal mensen. Er komen steeds meer mensen die met kanker te maken hebben als ze ouder worden. Ja. Niet dat iedereen één op één dat krijgt natuurlijk. Dat is weer een ander verhaal. Maar het kan ontstaan. De kans is groter. Dat is correct. Hè? Aan de andere kant weten we ook dat, omdat we zoveel technische mogelijkheden hebben tegenwoordig en iedereen zijn eigen gezondheid een beetje in de gaten houdt, dat er ook veel mensen eerder behandeld worden en dus ook van die kankers kunnen genezen. Ja, ik heb wel eens begrepen dat mensen die hun eigen gezondheid in de gaten houden via websites en zo, die door de dokter niet altijd serieus worden genomen, dat mensen binnenkomen, ja, ik weet wel wat ik heb, dokter. Nou, wij vinden het over het algemeen heel erg fijn als mensen een beetje geïnformeerd binnenkomen. Ja, ja. En dus die websites en de algemene gezondheidsvoorlichting is voor ons eigenlijk heel belangrijk om meteen al een stap te kunnen maken in de richting van wat kunnen we samen met uw ziekte beginnen. Ja, ja, mensen zijn wat mondiger geworden. Ja, ze zijn mondiger geworden en goed geïnformeerd. Ja, ja. En dat is ook voor doktoren over het algemeen heel erg prettig. Ja. En natuurlijk is er wel eens een patiënt die het hele web overhoop haalt en daarmee zichzelf een heleboel ongerustheid bezorgt. Ja, maar dat kan ook. Hè? Dat is de andere kant van het verhaal. Dat je denkt van, ik lees dat en het zal mij ook wel overkomen dan. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Sommige mensen zijn natuurlijk heel gauw ongerust. Ja, precies. Ja, maar over het algemeen gesproken zijn wij met het geven van informatie eigenlijk erg blij. Ja. als mensen geïnformeerd zijn. Als ze geïnformeerd zijn. Ja, ja. Ja, ja. Dus dat is anders dan ik dacht dat het was, dat de dokter denkt, ja, ik weet het wel en jij weet nog niks. Zo is het niet. Nee hoor, vervelende patiënten bestaan niet, zeg ik dan altijd maar. Het is alleen vervelend als je tegen de klok aan moet werken. Omdat je niet voldoende tijd kunt nemen op dat moment voor de vragen van die patiënt. Maar ja, dan moet je er maar een mouw aan passen. En dan maak je een nieuwe afspraak. En dan maak je niet als nodig is. Zo is dat. Ja. Er op tijd bij zijn. Niet bang zijn om te zeggen, ik heb al wat nagekeken en ik weet dat en dat al, dokter. Als het zo is, dan is het zo. En als het niet zo is, dan zal die dokter het wel zeggen. Nou, dat ligt enigszins anders. Neem het mee. Wij gaan heel graag op weg samen met patiënten en hun informatie om de beste oplossingen te zoeken. Een belangrijk recept voor patiënten. Ik dank u wel voor het gesprek. Ik wens u heel veel succes met uw mooie werk. Dank u wel. Regel staat deze formatie voor dikke disco of dansmuziek. Maar vandaag hielden ze zich er uiteraard op dit late uur. Doen we het wat kalmer aan met dit nummer, Cherish the Love. Dit was de vrijdagavondeditie van de late avond, vrienden. Maandag presenteert Alfred Blokhuizen weer een nieuwe aflevering bij jouw favoriete lokale omroep. Blijf ons volgen, ook via onze website www.delateavond.nl of kijk regelmatig even naar De Late Avond Facebookpagina. Ik wens je een heel fijn weekend en wat mij betreft heel graag tot volgende week. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Do you? you like the things in life?